أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة الفاتحة العبادة لله وحده. مقصد سورة دے کہ عبادت بدیو اللہ کی، عبادت بدیو اللہ کولی شی بید اللہ نا عبادت دے بل چانشتا انہ دا اللہ بل چا کی لی شی. دا صفت صرف دا اللہ دے چی دا اللہ با عبادت کی، معبود اللہ دے. سورۃ دری حصے دے اول حصہ دری آیتنا دے مالک یوم الدین پوری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دری آیتنا اول حصہ دا پدی کی حقوق دا اللہ ذکر کئی، حق دا اللہ. دویم حصہ سلورم آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بدی کے حق دا اللہ او حق دا بندگان دوانو ذکر کئی، ایا کنا عبدو دا اللہ حق او ایا کنا استعین دا بندگان حق. درے میں سے دا اہدنا الصراط المستقیم ناخر پوری بدی کے حق دا بندگانو ذکر کئی او دارنگی ورسرا بیان کئی دا درے اڈلو مختصرا مومنان کافران او منافقان. ورن منگا اعوذ باللہ دا غیر مقصد ویلو چی دا اعوذ باللہ منگولی وائیو. قرآن کریم کی دا اللہ حکم دے سورة النحل دو کم سل نمبر آیت پہ منگا ایستے اتے میں بھی قرآن کی اللہ وی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چی کلا دا قرآن دا لستو ارادو کی تا نو اعوذ باللہ وایا، یعنی دا شیطان نا پناہ غواڑا. نو مانا منکڑی وا اعوذ باللہ پناہ غواڑم پا امداد دا اللہ سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شیوینا. چا اللہ رٹلیو آدم علیہ السلام تے سجدہ نو وکڑی نو دا غیر و جنہ تر قیامت دے رٹلی شیوینے. بیا موږ مقصد بیان کړو د بسم الله د ویلو، ځکه اعوذ بالله مقصد دا و ځکه شیطان زموږ داسې دشمن دی د انسانانو چې موږ ته ښکارو لیکن موږ ته نه ښکاري. نو په اعوذ بالله سره دا چې موږ وایو نو په دې سره دی موږ هغه ذات ته وسپارو چې دی هغه ذات ته ښکاري لیکن ده ته هغه نه ښکاري، یعنی الله. چې الله موږ تا ته ځان سپارو د دې رټلی شوي نه چې زمونږ حفاظت وکړي د نه. بیا موږ د بسم الله وجه ویلې وه، مقصد ویلو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث کې چې کوم یو کار بغیر د بسم الله نه شروع شي نو هغه کار نیمګړی پوه شي. د دې وجه نه د هر صورت په ابتدا کې دا بسم الله دا لیکل شوی دی. او موږ وجه بیان کړی وه مخکې هم چې بسم الله سنت طریقه ده، خو لیکن دا د قرآن حصہ نه ده. د قرآن حصہ یعنی د سورت حصہ نه ده، کاغه دا سورت دی او که نور دی. صرف د سورۃ النمل یو آیت دی پوه شي. په سورۃ النمل کې بطور یو آیت دی دا صرف هغه ځای کې، نور د سورت په ابتدا کې چې کوم دا لیکل شوی دا د سورت حصہ نه، دا د پاره د جداواری د یو صورت د بل سره پوه شو. د بسم الله وجه موږ بیان کړو وا چې د پیغمبر حکم دی. بل بسم الله موږ ځکه وایو د بسم الله د ویلو حکمت او مقصد دا دی چې په بسم الله کې موږ دا کم کار چې موږ شروع کول غواړو او دا غي په سر کې موږ بسم الله وایو، مقصد زمونږ دایي چې الله دا کار که هر څنګه دی نو دا کار مونږ په ځان لا باندې سرته رسولې نشو. نو الله ته زمونږ په دې کار کې امدادی شي، ته زمونږ په دې کار کې امداد وکړي چې مونږ دا کار په خیر خیریت سره سرته ورسولې شو. د بسم الله د ویلو مقصد دی، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې عام مهربان ذات دی الرحیم او خاص مهربان ذات دی. الحمدللہ د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لدی. مونږ په دې وضاحت کړو چې عام خلق معنا کوي د الحمدللہ ټول ثنا صفات الله لدی یا تمام تعریف الله کې لیے ہیں. اردو کې معنا کوي مونږ د دې وضاحت وکړو چې صفاتونه درې قسمه دي. یو هغه صفاتونه چې هغه خاص د الله دی لکه علم غیب چې حاضر ناظر شو حاجت روا مشکل کشا. دویم هغه صفاتونه چې هغه د مخلوق دي د انسانانو دي لکه پیغمبري شو دارنګي انسان شو. انسان صفت د مخلوق دی. دارنګي خزا بچی دا ټول د انسانانو صفاتونه دي. او دریم قسم هغه صفاتونه دي چې هغه صرف هغه د الله او د مخلوق دوه دي لیکن هغه یو شانواله صرف په الفاظو کې نه په ظاهر باندې نور دا مقصد دا خبرو دا الفاظو جدائی. لکه موږ دا غي وضاحت کړو چې قران دا صفت د لیدو د انسانانو ذکر کوي د مخلوق او د الله هم ذکر کوي چې الله هم ویني او مخلوق هم لیدل کوي. دارنګي الله هم اوري مخلوق هم اوري. پوښي نو دا قسم صفاتونه چې دا الله او د مخلوق یو شان تر راځي قران کې الفاظ داوي. نو دا نه چې دا الله هم لکه د مخلوق په شان دی او د الله په غوږونو اوري یا په سترګو ویني نه، یو شان والے صرف په الفاظو کې دی. نور داغی معنی مقصد مکمل جدا دی. نو دا درین قسم صفتونه چې دا الله او د مخلوق یو شان دی خو په الفاظو کې په ظاهره. نو دا درین قسم صفتونه دی. نو زبا الحمدللہ کی چې کم حمد دی صفتونه مراد دی کم یو دی. نو مونږ بیا وضاحت کړو چې دینه مراد د خدای توب هغه صفتونه هغه اول قسم چې کم صرف دا الله دی. او باغی معنی مونږ وجه بیان کړو چې دا الحمدو کې دا الف لام باغی دلیل لے چی دین مراد خصوصی صفات دی. دین مراد اغا خاص صفات دی او خاص صفتون دا اللہ دی. اغا اول قسم دی صفتونو چی اغا خاص صفتون دا اللہ دی چی صفتون دا بل چانشی کے لے. او بیا دا اللہ کی دا اول لام داون باغی دلیل لے چی دین مراد اغا خصوصی صفات دی چی صرف دا اللہ دی. نمونگ مانا کرده و بیا چه الحمدللہ دا خدای تو طول صفتونا یعنی اگر صفتونا چه صرف دا اللہ دی چه اغینا دا خدای تو دا کارونو اغی اشارو دی لکه حاضر ناظر پارده که موجود په اعتبار دا علم و دا قدرت. نو دا صفت صرف دا اللہ دی چه حرده که موجود دی. من دلتا موجود دیو لیکن نورو زینو کی نیو. دا اللہ دا صفت دے چھ ہر دے کے موجود دے. اگر تا ہر چیز خکارہ دے دا اگنا سشے پٹ نشنا. انسان تا بے اوشیز خکارہ یہ اوشیز بے اگنا پٹی لیکن اللہ دا ہر یہ اوشیز خکارہ دے مخامخ دے پوشی دا اگنا ہی چیز اوشے پٹ نشنا پوشی. دارنگی دا انسان صفت دے چھ اگر پہ یو وقت کی دعا درې نشي اوریدې لکه چې د درې کسانو د خبرې کوي نو دې بده چې له یو خبره وکړي په ځکه دا هغه توجه ټول د نشي تللی. لیکن الله دا سي ذات دی چې هغه د ټول خلق واجتون اوري او پوره کوي په یو وخت کې څومره مخلوق دې غواړي ټول مخلوق الله د ټول اوري او د ټول پوره کوي. نو دا صفت صرف د الله دې د بل چا نشي کېږي. نو الحمدللہ کی صفاتونه د خدای تو مراد دي چې کوم صرف د الله دي. نو معنا من کړي الحمدللہ د خدای تو ټول صفاتونه للہ خاص اللہ لدی، اردو کی بوائے تمام صفات خداوندی، جو خدای توب صفتونا للہ خاص اللہ لدی، پوچھے او دا للہ کی رنبے پا حمد بانی دا اللہ دلیل لے دا خان دا نمونہ دا اللہ دیزے کی جکم ذکر دی دا دلائلوں دی پلے الحمدو باندے چی دا خدای توب صفتونا اللہ لولی دی زکا دائی دلیل دے رنبے صفت للہ اللہ یا اللہ کے منگویلیو دین امراد آغا صفت مشہور دا اللہ خالقیت خالق دا دین امراد آغا صفت مشہور خالقیت آغا دین امراد دے پوشی نو دا خود ایتو صفتون آغا لولی دی زکا خالق تے دا ٹول مخلوقات رب العالمین دا دویم دلیل دی پا الحمدللہ باندی چی دا خدای توب صفتون آغازات دا ذکر دی چی دا دویم دلیل دی پا غی چی رب العالمین پالون کے دے دا مخلوقاتو عالمین الاو رخا عالمین جمع دا دا عالم عالم یو توی او عالمین جمع دا گن دا انسانانو زان لعالم دے دا جناتو زان لدے دا فرشتو زان لدے د مارغانو ځان لدی د میانو ځان لدی په دې کې بیا نور عالمونه دي ځان لا پوهیږي نو عالمونه که ګن دي بشمیر دي الله ته علم دي چې څونه دي نو دا غټولو عالمینو دا غټورو مخلوقاتو کاغه فرشتي دي که انسانان دي که جنات دي که مارغان دي که حیوانات دي که حشرات دي کیڑے مکوڑے که بدریاب کې دي کوم عالمونه پوچھے دا غٹولو پالون کے چکم دے رب چھ دے اغا اللہ دے رب چاہتا ہوئی رب وے لکھی گی مانا کئی انشاء الشیئے حالاً فعالاً حتی الى وصل الى حد الکمال غالباً دا سی مانا کئی انشاء الشیئے دیوسر لویول داغی ترقی کول حالا فحالا یعنی دا یو حالت نبل تاڑول حال پا حال بانی مطلب وقت پا وقت سرا وصل الى حد الکمال تردی چاگشے او رسیگی کمال تا یعنی خپل چراغی کم زیر رسیدو چی دے اغزیت او رسی چکم دے اغا آخری حد دے لگر دی مثال چی دا اللہ صفت تے رب نو اللہ پالن کئی دا مخلوقاتو یعنی دا یو حد نے رونی سی او دارنگی دا داگی چکم کمال لے چکم آگا حد دا رجد آخری اگی دے او رسائی سنگا لکہ دی مثال انسان واخرا دکا منگی انسانانی امنو دا دی مثال دا انسانانو پا حوالے سور پیشنو خلق پہ خپوئی دا مثال لے پا رب باندے چھے رب سنگا پالنا کئی پالون کے دے لکا انسانان کلا چھے معشوم دا مور بخیٹا کشی چلو میاشتے بعد دا غی نمخ کے گورا دا دا انسان اگر رب دیتا صفت دا رب انہی دا اللہ دا صفت دا رب جمانگ اللہ تا نسبت کو چھے اللہ زمانگا رب دے نو پالنا سنگا کئی گورا زمانگا چه انسان اول نطفی بیا نطفینا علاقشی موزغشی بیا علاقشی پوشی او دارنگی سلو میاستی بعد دا انسان دے جوڑ کریشی ددان دامونا او پده که روح واچه ولیشی سلو میاستی بعد 120 دن بعد بیا پاغذے کی داغینا تن نه میاست پوری تقریباً یعنی پیزم یہاں سے داغے نہ بعد پتا دمور پخیٹ کے دے انسان اگر تربیت اللہ کئی اور صفت دا رب دارے کہ بھائی کی دے انسان خوراک سی دمور داغ بیمارے اغوینا دکھ دے وجنا پتا غورو جو کی دے زنانو بیماری بند شی کلچ حمل شی نو دا داغ خوراک یا لانکہ دا دیر گندے و پلی تھی چې په دغه ورځو کې زنانه مونږ او داسې هم نه کوي، روزي نه نیسي. لیکن دا الله دې نظام ته وګوره چې دغه د ماشوم خوراک شي په دغه ورځو کې، پوه شي؟ بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو د هغه سلسله ختم شي چې دنیا ته راشي، نو د ده لپاره الله د مور د شنو نه پی جاری کی، پوه شي؟ تر کال یو نیمه پورې، دو پورې، هر درجه دو نیم کال لا چې پای پورې پورا. اکثر زنانه ماشوم د وخت نه د پیو نه کټ کی، کله چې زنانه پی ورکی ماشوم لا نو د زنانه شنو کې به پی وی تر کمی چې د دې حد ده تقریبا دو نیم کال. امام ابوالحنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې قران ذکر کړی. لیکن چې داغه نمخ کې ماشوم د پیو نه کټ شي نو غزنانه چې ګویا ساده دی مثال لکه داغه خوې دی، کم خوې نه چې اوپر اوسي نو خامخا هغه خوې با استعمال کې راځي نو په اوپر اوباسي د لاندې نه. لیکن چې کم خوې داغه نو په نه ویسه لکی ابندل شي هغه ختم شي. نو دا کرنګي چې ماشوم له زنانه پی ور کوي، پوه شي؟ نو هغه دا غزنانه پی بوم وی هر وخت به ترکمی چې د دې حد دی دو کال دو نیم کال. او چې ماشوم له پی دا داغه پورې د څه د شپږ میاشتو پورې ماشوم له مکمل دا خو ډاکټرانو وی چې شپږ میاشتو پورې زنانه دا بخامه خپل بچی له پی ور کوي. دا کاغه نه لاو ماشوم څو خوراک کولې نشي، داغه نه بعد ته بیا نور خوراک سال قبل کې شروع کی. صحیح ده؟ کور دې کوم د الله احسان دی چې باغی نه بعد دغه تقریبا شپږ میاشتو پورې اتو میاشتو پورې ماشوم له نور خوراک نه ورکړي کی، ځکه دا هغه کلمی هغه شانتی نه چې دا هغه خوراک هضم کړي. دا ربوبیت دغه صفت د رب ته اشاره د اصل کې پدې کی چې ماشوم له پدا وخت کې هغه دغه کړي دی د خوراک بندوبست. او صفت د رب دا وګوري دا الله د دې کار ته چې ماشوم ته دا طریقه خودلې، دا ربوبیت د الله دی، دا الله قدرت ته ګوري. ماشوم له نور څه چل نه ورځي په دغه وخت کې مرتدانی شي ویلې چې زه وږی شوم، صرف یو چلې ته خودلې دی جړه. نو ماشوم چې څنګه جاړي مور پوه شي چېرې دا وږی دی. دا که صفت د رب دی چې تربیت یې کړی دی، د دغه وخت کې دا چل چا خودلې دی. دغه د مور د خېټې نه راوتې دی، دنیا ته راغلی دی، دغلا د دنیا کې هغه وخم نه دی تیر کړی چې دا چلو خودلې شي. هسه دا صفت د ربوبیت د الله دی چې رب دی پالنه کوي. بیا چې کله ماشوم له غټ شي کال ته ورسي نو د نور خوراکونه شروع کړي ورسره، پوه شي؟ ځکه دده کلمی لګې د غشوي د خوراک ازمولو جو غشوي لکه طاقت پکې راغلی. نو بیا د دینه دی لږ معمولي چې یو کال یو نیم ته دو ته ورسي نو په ګرځېدو شي او دارنګي خپو کې طاقت راشي، په لاسونو کې لږ څه ناڅه طاقت راشي خپو کې، خاص کر څنګه ماشوم بیا په منډو باندې. او تاسو ګورئ غټ انسان جسم لکه منډه وي نو دې ستړی کیږي، لیکن ماشوم تاسو ټول ورځ ګورئ دې به منډې تنډې وي دې به ستړی کیږي نه. ولې؟ طاقت الله په خپو کې ښی. دا صفت د رب دی چې الله د انسان تربیت کوي په دې طریقه. بیا د دې نه بعد به غټیږي غټیږي الک شي ځوان شي او دارنګي د سنیتوب هغه درجې ته ورسي وادي وشي او بیا دارنګي تر اخره بوډا شي. دا څوک دا چې څوک هغه ذات ته ویل کیږي رب. دا کرنګي دا په ځناورو کې انداسې ده چې ځناور پیدا شي نو ګور هغه دا اول هغه دا غسات چې څنګه ځناور هغه بچي پیدا شي دا غنه چې دا هر یو ځناوري نو هغه اول کې هغه قدم نشي اغسته، لیکن چې کله قدم والی داری چې د مور تیل ورزي او دارنګي د مور تی د خلا چې او خوراک کې داسې شي دی. دا صفت درک دی چې د دې تربیت کړي د مور په خېټه کې چې ساده خوراک زیاده غنه دا څه زوښته چې وکړي شي. دا الله د ذات په شان دی، رب العالمین پالو کې دی د تمام مخلوقاتو چې څومره مخلوقات دی په دې کائنات کې دا ټول رب هغه دی، دا غي پالنه د ذات کوي. نو ځکه دا ذات د پاره د خدای توب صفاتونه دي. د خدای تو صفاتونه د دغه ذات ذکر دي چې هغه پالو کړي تمام مخلوقات. اوجه الرحمن آر مهربانو والا ذات دا درین دلیل دی پر الحمدلله باندې چې د خدای تو صفاتونه هغه ذات د ذکر دي چې هغه الرحمن دی آر مهربانو والا ذات دی الرحیم خاص مهربانی والا ذات دی دا کې څلورم دلیل عام مهربانی دی په دوست په دشمن باندې یعنی کسو پاک ذات باندې ایمان راوړي مؤمنان او کسو کې نه راوړي په ټولو باندې مهربانه دی په انسانانو مهربانه دی په زناورو مهربانه دی الرحمن الرحمن پس په وزن د فولان یعنی عام مهربانی ده هر چا ته رسیدلی او دومره مهربانه دی رحمانیت دارلا دې وجهه ساته ول دا خبره کې د شیرانو به هیر شي نوم د رحمان چې کوم دی ځان لبان دی دا نوم دا بنده تل شغسته خان دې وجهه چې یو بنده د انسان له سره نوم دی او به معصوم لا نو رحمان او تل شوی دی کدا هغه نوم عبدالرحمانی پوره به وای پروان دی کوئی دا صفت صرف د الله دی دا صفت د بنده نشي کې دی ښا رحیم کې دی چې یو سړی نوم دی عبدالرحیم او کدو ته رحیم وای نوم خیر دی دا رحیم صفت د انسان عمر راضی د نبی اسلام صفت قران ذکر کړي لیکن رحمان صفت صرف د الله دی دا صفت د بل چا نشي کې دی وجنه کده چا نوم دی عبدالرحمن نو دا نوم بیا پورا وای پوجي رحمان نشو ویل زکر صفات صرف د الله لري خبر ادا دا الرحمن صفات د رحمان ذات د چې د خدای تو صفاتو هغه دی عام مهربانه دی پوجي ا مهرباني دا سدا چې مسلمانانو ګره چې منی ایمان پر راوړي اخو دا پرې دا چې کافران چې هغه په ایمان نه راوړي منی یې چاو الله شته دی لیکن ایمان پہ نہ راوڑی ایمان راوڑل مطلب دای چې دا احکام ومني د کولو د لکولو چې دا وکاو دا مکوا دا صحیح دی دا غلط دی دا کوا دا مکوا کوم چې قران کې الله خپل حکمونه ذکر کړی ایمان راوڑل مطلب دای چې دا احکام ومني او دا په احکام عمل وکي نو که څوک منی یا نه منی اغه منن کو نه سمنن کو نه زیات اغه نه منن کو الله زیات ور کتا شو غری په دنیا کې دنیاوی لحاظ سره غری کافرانو له بالا زیات ور کړی دی ایمان والو نه پوښي نو مې ربانو خو دونه دی چې هر چا دې ور کې دا نه دی چیرې دا وی دوست دا وی دشمن دی نه نه دا می منی او دا می نه منی لکه دې صورت دی او پسې صورت کې سورۃ البقره کې کړه چې ابراهیم علیه السلام د 124 آیت نرستو الله ابراهيم عليه السلام دوی وایذ ابتلا ابراهيم ربو بكلمات فاتمهن قالوا قال اني جاعلك للناس اماما الله دوی چې زه ماته امام کړی پېښوا کړی د خلکو نو ابراهيم عليه السلام سوال کوي چې الله زما په اولاد کې ومن داسي یعنی مطلب پیغمبري الله جواب کې لا انا الواحد الظالمين ظالمان اغیره د پیغمبري دا غنه ورکوم یې مطلب دا دی سقودات کې بداسي چې به ظالمانی او ظالمان له پیغمبري نه ورکوم وجه خو به حال نو د دغه د الله دغه خبرې د لاندې ابراهيم عليه السلام چې کله سوال کوي وجه اته ذکر کړی چې الله د مکی والو د پاله چې کله سوال کوي دا الله نه نو الله ایبراهيم عليه السلام ته وي دا 124 کې وي قال اني جاعلک للناس اماما نو ایبراهيم عليه السلام جواب کوي قال او من ذریتی الله زما اولاد کې بم دا پیغمبري قال لا ينال احد الظالمين الله ته وي چې په دې کې مې قانون دا نه دی چې مطلب ته پیغمبر کله ستا بچي وم دا سینانا ساولاد هم دا سینانا چې ځاني می هغه پیغمبري نو ورکو دا ډیوټي هغه نو ورکو نو په دې سوچ باندې ابراهيم عليه السلام چې په دې سوچ باندې چلاو دوی چې ځانېوانو لا پیغمبري نو ورکو وای شي نو داغه دا خیالو چې را رزق بم دغه شانتي تقسیميږي چې سو پالا ایمان نه راوړي منون کې نه ظالمي نو هغه نه بالا رزق کومه شانتي نو ورکې سم چې ایمان والو نو ورکې نو باغ سوچ باندې ابراهيم عليه السلام دعا کوي آیت نمبر 126 کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا او یاد کړه چې ابراهيم عليه السلام ورب زما وګرځي دا کله دا مکی دا کله آمِنًا امن والا ورزق اهله او خوراک ورکی اهل لدی تا اسی دور کو لدی تا من ثمرات د میونا من هغه چالا چې ایمان راوړې د دین په الله باندې او پرځ رسوله باندې انچا چې ایمان راوړ په الله او په آخرت باندې الله تعالی فراخ رزق ورکی مکی والے یاد کړی نو جواب دیو غو الله دوسری قال او الله ومن کفر او چا چې کفر وک فامتعه قليلا نو فائدہ ور کم دي تلګ په دنیا کې یعنی مطلب پرزک کې مدا قانون نه دی چیرې مطلب ایمان والے د دې تاسو کوي باندې محمد سلام سوې چلا رزق ورکی دی میونه هغه چلا امن منهم بالله واليوم الاخر چې ایمان والے داغه مخ کې دعا په رڼا کې هغه دا سوال کړی دی چیرې مطلب رزق په ایمان والے ورکی دی نور لږه شانتی نه ورکی نه لاو دی چې نا ومن کفر او چا چې کفر کو نو فائدہ ور کوم لږه دنیا کې مطلب چر څومره ور کوم بیا بم لګی په دغه دنیا بس فائدې دنیا کې بس شي مړه دنیا خو دا لگا کار څومره دنیا ډیر شي لیکن بیا هم لگا تاسو ګورئ دنیا د خلکو دنیا داری خدا دا چې سړي سره دومره دا ټول پاکستان دا شي کنه و چې دې مو شه د دې نه ګورم زیات وې مړې دل خو پښتنه نه نو ځکه ته لګ ویلې ک کوفر هم کړی الله وې فائدہ بور کوم په دنیا کې مطلب ما حال بور کوم رزق بور کوم و شي نو مهربانو کو الله دومره چې کافر مسلمان څخه چې کافر له عمر کوي وای شي دا رنګي رحمانيت د الله د رحمانيت د الله داغي اثرات داوم دي یعنی پای کې داوم راځي وای شي چې انسان خو په دې په زناور باندې مهرباني وګوره چې کوم زناور یې څنګه پیدا کړی دی اغلې او شانتي وجود ورکړی دی داوم د رحمانيت اثر دي دانه اوس میګه دې میګه له داغو مطابق څنګه داغه وجود پکار دی پوښ نو هغه داغه شانتي وجود ورکړي اتی له داغه شانتي وجود ورکړي دی اتی سره سم مهرباني وکړه دا یو نه کړل چې اتی له باډي د اتی ورکړ نو خپل د میږي ورکړي دا هو رحمانيت نو بیا دا الله رحم او بل رحمانيت دا الله دا وګوره چې دا هتی سټ لاندې نو هغه له څو ورکړي دی مخې ته ته خوراک د پاره دا دارنګي د چا چې څه ضرورت وو هغه چا ته ضرورت ورکړې دا رحمانیت د الله نه عام مهرباني د الله نه چهر څه تر سي دي انسان څخه زناور هم داغه نه غا فائدہ اخلي انسان زناور له ما داغه غا فائدہ ورکړل دا رحمانیت د الله بوجي عام مهربانه دي الرحیم خاص مهربانه دي خصوصي مهرباني د په انسانانو کې بیا په مسلمانانو باندې چې د ایمان توفیق ورکړې ده کلمه د ایمان یې ول نصیب کړل دا رحیمیت د الله دی رحیم بوزن د فعیل خصوصیت ده په معنا کې رحمانیت کې عمومیت ته عام یعنی مهربانی د الله عام ده په دغه کې او رحیم چې کله راشي معنا په دې کې خصوصي مهربانی چې هغه په انسانانو کې بیا په ایمان والو ده چې د ایمان توفیق ورکړې کلمه ورله ورکړې دا نصیب کړې دا چې دې کلمه وای او دا نه کې دا الله په احکام باندې عمل کوي وشي مسلمانان دی او دا نه کې الله احکامات منی او باغې عمل کوي او بیا په دې کې هغه خلک چې هغه دا الله کتاب د ناسې دا الله کتاب زدا کوي وای دا نورم خصوصي مهرباني دا الله په دې باندې وشي نو الرحمن عام مهربان ذات ته په دوست دشمن پټولو باندې الرحیم خاص مهربان ذات ته پوجي بعض علماء معنا کوي رحمان الدنيا ورحيم الاخره په دنیا کې مې ربانه پات چماني لیکن کبه دوست منی او کوسو کې نه منی لیکن رحيم الاخره خصوصي مې ربانه دې په اخرت کې بیا په ایمان والو باندې پوجي چې بیا به الله جنت تبوزي پوجي دا الله خصوصي مې رباني به په قیامت کې ایمان والو باندې چې قیامت کې به الله جنت تبوزي نو الرحمن دا دریم دلیل او رحیم دا سرورم دلیل دی په الحمدلله باندې چې د خدای توب صفاتونه هغه ذات ذکر دي چې هغه رحمان دی عام مهربان دی په دوس دشمن باندې او الرحیم خاص مهربان دی په خاص مهربان دی مطلب چا چې به ایمان راوړل چا چې اومنه دا احکام اومنل پوجي په دنیا کې په آخرت کې باغی معنی خصوصي مهرباني ده دانا مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک دے واق مالک پختو کې معنا کو واقدار چې دا چا واق چلیږي مالک دے واقدار دے یوم الدین دورځي د جزا او د سزا دین معنا بدلا دین څه ته بدلی تا یوم الدین اغا ورز ده بدلی چه پاغی کی با بدل ورکلی کی گی ده نیک او ده بد عمل کچا نیک عمل کڑی داغی بدلا کچا بد عمل کڑی داغی بدلا پکور کوئی شی دین ورد بدلی باندی وی چه پاغی کی با بدل ورکلی کی گی ده نیک او ده بد عمل دیده وجنو تا یوم الدین وی ده قیامت یونم ده یوم الدین پوږی دین ورته ویل کی نو معنا مالک یوم الدین باندې خلک تلاوت کې د دې کمزوري کې کوشش کوي د الفاظو د اصلاح مالک یوم الدین باندې خلک داسې وایي پوږی نو ما لږ به ها مالک یوم الدین واقدار دې مالک ته واقدار دې د ورځې د جزاء او د سزا پوږی چا چې نیک عمل کړی دا غي بدلا کچا بد عمل کړی دا غي بدلا د نیک عمل بدل څه شي دی جنت او دارنګي د بد عمل بدل څه شي دی جهنم په دې آیت کې یو دا ثابت دی چې قیامت برازي خامخا اس بار د قیامت ته پدې کې پوه شي او دغه خبره په دې آیت کې دا ثابت دی چې د قیامت پروز با اختیار صرف دالائی دالانا پزور اخلاص اول بنی خان دالانا پزور اخلاص اول بنی چې د مشرکانو کم عقیده دا نو یو دا چه قیامت برازی مالک یوم الدین واقدار دے دام پا الحمدللہ باندی دلیل لے چه دا قدیتو صفتونا اللہ لذکر دی ذکر چاگر دا قیامت دورز مالک دے واقدار دے د قیامت اورل به چا واق نه چلیږي نه د پیغمبر نه د فرشتي نه د بل د هیڅ اختیار بني څنګه د مشرکانو عقیده ده او مشرکان و یره امام بابا خلاصي نه بلکې با اورل باندې بسلو دیو الله اختیاري واق و یو د الله ای دی وجنوی مالک یوم الدین یو سواد راضی چای دا واق دا الله ولی په دنیا کې نه ده قران خو وی طالب په سورۃ النساء کې وګورئ دا سورۃ النساء وګورئ لکه پنځه مسی پارا یو آیت وګورئ سورۃ النساء پنځه مسی پارا نمبر 126 یو سورۃ پاکستان وللله ما في السماوات وما في الارض او خاص الله دې اختیار دا چې اسمانو کې ریواس چې بزما کړي وللله ما في السماوات وما في الارض او خاص الله دې اختیار دا چې اسمانو کې ریواس چې بزما کړي وكان الله بكل شيء محيطا او دې الله او دی الله پرېز باندې هات کوم کې دا نه غنور آی په ورته به مثال په تور وی د دې داسې آیتونه چې قران وی چې دا الله اختیار دې په بڑا اسمانونو کې پزمګ کړي یعنی مطلب په دنیا کې واق دا الله په دنیا کې هم دې مدد څنګه وی دای وړي نو چې مالک دی الله واقدار دی الله د دنیا او د آخرت دوانو دا ولیونه وی او کې دای ولیونه چې واقدار دی الله مالک دی الله د ورځې د قیامت دنیا ولې یاد نکړه اصل کې د دې سو وجه دی یو وجه دا ده چې په دنیا کې باج خلک خپل ځان واقدار غني لکه چاله د سود پاکستان واقدار دی بادشاہ دی سود د هندستان واقدار دی بادشاہ دی سود امریکای دی سود یو دی سود د بل دی نسی دا او ځان واقدار غني چر دی مالک ما زه دی بادشاہ ما پوجي نو دنیا کې بعد اکثر خلک ځان واقدار غړي چې زه دی واقدار یم دا نه یوسف د خپل کور واقدار غړي چې دا زما کور دی زه دی مالک یم څه وکړه خامخا یو سره چې دا غو چې څومره هدا پوری واق چلیږي نو هغه داغه ځان واقدار غړي چې زه دی مالک یم کله دی یو دکان مالک یم کله یو پلازې مالک یم وی زه دی مالک یم معنی کې حقيقي مالک خدای سره راه دی نو په دنیا کې عام طور سره خلک خپل داغه بیا هم دغه کوي داوه کوي چې زه مالک یم د دې فلان کی د دې کور مالک یم د پلازې مالک یم څه کوي کنه پوه شئ نو د قیامت پرځ باندې با دغه ملکیت د چا هم نه چې څوک دا وایي چې زه بادشاہ یم زه مالک یم د قیامت پرځ باندې بس د یو بادشاہ اختیاری دا الله دا ټول د دنیا دا بادشاہان به ولاړی کنه مرودو چې د ټوري دنیا بادشاہو کدارنګي فرعون چې څومره ظالمو دا ټول بادشاہان چې دنیا کې داوه کولا چې زما بادشاہي ده او زه بادشاہي ما د قیامت پرځ باندې با دا ټول بادشاہان ولاړی د آدم علی السلام د زمانه نوالي تر قیامت د جسم رخنک راغلي انسانانو کې دارنګي پیریان ټول او دارنګي ټول به ولاړی لیکن د چا دا طاقت بنی چې غبو کی او خپل ملکیت وای چې زه مالک یم زه بادشاہ یم قیامت پرد بشره یو د الله اختیاری د بل چا بنی یو د یو د یو بادشاہ اختیار بې د نور هیڅ اختیار بنی په دنیا کې او بیا مې سره د سشي داو کی چې دا زما ده په قیامت کې بسو دانشو چې زما وخت دی زه بادشاہ یم بلکې د یو بادشاہ اختیار بې د بل چا بنی د دې وجنه دا مالک یم دین خاص د قیاد کړ دنیا غ یاد نک ته دنیا کو امتحان دے کرا چې ته دې کې داوه کې د مالک د ملکیت او کنا ځان سپاری الله ته چې دا اصل کې انسه دا الله دی دا کوم نه پاتې دی او چې کوم داوه کې شدا زما دی نو هغه پس پای کې رخته شي په دنیا کې او هغه دنیا پر شي دا سګورې زمنګ د ملک بادشاہ لګیا دی وخت وخت مال حال زیاتی دا سوچنه کوي چې وای دا مال سمانه پاتې دي لیکن د قیامت پرځ به دا ټول بادشاہان ولاړی پوهی او دا چا اختیار بنی یو دا الله اختیار بې د بل چا بې پوهی د دې وجه قرآن وایي ګورې سورۃ المؤمن آیت نمبر 5 نمبر 24 د یوشع مسی پارا آیت نمبر 16 سورۃ المؤمن پارا نمبر 24 آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 آیت اخیر وګورئ لمن الملک اليوم اعلان به وشي د قیامت پر ورځ باندې لمن الملک اليوم د چا اختیار دی اليوم نن ورځی ټول بغلی شي ولار به د چا وا د خړې نه کښ نشي خرده پوه شي لمن الملک اليوم چې چا اختیار دی نن ورځی اعلان به چې څو ټول بغلی ولاړي پیغمبران فرشتي ټول مخلوقات به ولاړي د حساب کتاب د پاره چې کمره ورشي وي پوه شي اعلان ټول بغلی ولاړي صبح اواز نشي کولی جواب بلی شو ور کولی دې خبره نو الله وب خپل اعلان وکي چې لله الواحد القهار خاص د الله اختیار دی الواحد چې کی आवाज یې القهار زور اور دی یو د الله اختیار وي د بل چا بری پوښ نو ځکه دلته د مالک یوم الدین خصوصا وي چې د قیامت دوره د مالک الله ذکر دی چې پاروش کې با دا ټول بادشاہان ولاړی او د بل چا اختیار بری پوښ بردا رد پدی کی پاغچا باندې چې غی دا داو کوي د شفاعت قهری وړي شفاعت دو قسم ده شفاعت سفارش دا دو قسم ده یو توي شفاعت اذنی هغه شفاعت چې د اجازت نه بعد وی دا الله د اجازت نه بعد قران دا هم ذکر کړی دی یو د شفاعت اذنی اذن ذال سره دی شفاعت اذنی هغه شفاعت چې د الله د اجازت نه بعد وی او یو د شفاعت قهری دغه شفاعت صحیح دی یو د شفاعت قهری قهر دا چې کوم صفت د الله وو قهار د قهر دا غینه دی قهری یو دی شفاعت قهری په زور اخلاصول کم چې مشرکان او عقیده دا چې موږ به بابا خلاصي پیر صاحب به خلاصي دارنګي پیغمبر به خلاصي پوجي نو یو دی یې په زور باندې هر کدار څه کړی په دنیا کې لیکن زکه ته خو نظر نیاز کړی د پیر په نوم باندې د ولی په نوم باندې یا د پیغمبر په نوم باندې دی پزور باندې په پاغه باندې پزا خلاصي او ځانو په جنت ته بوزي دا شفاعت قهري دي دا ناروا دي قران دې رد کړي پوښې نو په دې آیت کې د مالک یوم الدین کې رد کړي په دغه باندې چې مالک دې الله واغدار دې الله د ورځې د جزا او د سزا د ورځې د قیامت یعنی رد کړي په اخر کو باندې چې غي دا وي چې ما او بابا پزور خلاصي یا پیغمبر یا ولی یا بل نہ پاوس کی دچا واک نه چلیږي واک بسره دارلای چلا چا ته اجازه تو کی نو هغه بزی جنت تا پوشی الله چې چا ته اجازه تو کی چې بھئی تخلاص تنور ځان سره نشل بوزا نو هغه چې څوک هغه بوزي ځان سره نو الا نو شفاعت اذنی یو دا خبره یاد ساته دا وری کوي ځان سره نو شفاعت اذنی کوم چې صحیح شفاعت دے چې دا الله دې اجازه نه بادي د دې پینځه شرط دي ښا چې دا پینځه شرط پکې نو بالکل هغه سره به جنت تلل شي لیکن کدا پینځه شرط نو دا قران ذکر کړی دی ښا قران کې اداره یی بادي په حدیث کې نو کدا پینځه شرط نه نو یا ساده ګوره دا څوک چې دا داوه کوي چې دا به جنت تلل خامخا نو که شفاعت قهری دی او قران دا غیرت کوي چې د شفاعت اذن لپاره چې کوم صحیح شفاعت ده پینځه شرط دي یو دا چې قیامت واقع شي قیامت راشي نو قیامت دا راغلی نه وي او ته دا وایې چې ما بابا خلاصي د قیامت نمخ کې شفاعت نشته دی دویم د شفاعت اذن لپاره دویم شرط دا دی شفاعت کبرا شفاعت کبرا دین مراد پیغمبر علیہ السلام شفاعت دے کہ پیغمبر علیہ السلام دے شفاعت اغا سلسلہ شروع کی چی دا اللہ دے اجازت نہ بار نبی علیہ السلام فرمائے حدیث کی راضی انا اول من یشفع غاول دا اغا چانے ما جزا با سفارش کم یعنی مطلب زمان امخ کسو شفاعت کولے نشی دا سلسلہ با دے شفاعت دے پیغمبر علیہ السلام دے شروع کی او دا حدیث ہم دے بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی و دا قیامت پرد اوگد حدیث دے خطر شدی پوشی مختصر علی ما و دا قیامت پرد شکل دا حساب کتاب لانی شروع شوی نورت بم سخت نور بم راہ کد شوی یو نیزا گرمی بئی دازمک بدا ستاو کئی نوې دا خلک بلان شي لا ټول خلک دا بلان شي آدم علی السلام لا چې کوم نه د انسانیت ابتدا شوی آدم علی السلام ته وی بابا الله ته سوال وکړه چې دا حساب کتاب شروع شي آدم علی السلام به تخپل عذر پیش کی چې ما دا غوړینه میوه خوړلې و دا الله د اجازه نه بغیر او الله دې په جلال کې دې په وسه کې دې ز الله تعالی شوبه هغه خپل عذر بداغه پیش کی د سره برازي داسي هر یو پیغمبر بخپل سنا سه عذر پیش کی خلقو دا تر عیسی علیہ السلام پورې عیسی علیہ السلام بم سو خپل عذر پیش کی هغه وته چې تاسو هر یو پیغمبر به چې تاسو بلان کې لاله شي سلسله په سلسله برا رواني خبره برا شي عیسی علیہ السلام را عیسی علیہ السلام خپل عذر پیش کی او دغه تاسو اخیری پیغمبر لور شي نبی علیہ السلام را نبی علیہ السلام فرمایي صحابه دا چې دا وخت کې چې کله داخلك مال راشي نو یې زبا الله ته په سجدشم دا الله د عرش تلاندي او هغه دعاګانې به ویم چې هغه اوس مال نه راځي او زما په زړه کې به الله هغه وخت کې واچي او زه به هغه دعاګان چې دا دعا به څونه وخت دي الله دې لندې او زه به الله نه دعاګانې وغواړم وغواړم او الله به ماته وایي مجھو دعاګانو نه پس چې هغه به څومره وخت دي الله دې لندې پورا ماته به الله حکم وکړي ارفع راسک یا محمد اے محمد علیہ السلام سر اوچت کا سل تعطا تو غوان تعالی در قبول شی اشفا تو شفا شفاعت کا وسط شفاعت قبول دے نبی علیہ السلام وی وزبا دا دا ایمان والو دین با جولے نکو ما او جنت تبے بول لے گا ما یعنی کدھا چاپ وزر کی دردرے برابر ایمان ہوئی ایمان نمران گرے سی اخیدہ خواہ یہ خبر ہمارے دان پوہے کئی کذرہ بر ایمان دچا پسیلے کیوی نبی علیہ السلام وی زبیر آلم و جنت تبے بوزم پوشی چی شرک ملاوٹ پکی نہیں خواہ گرے دا خبر آیا ساتے نو خبر ادا دا د شفاعت ایدی دا پارا دویم شرط شفاعت کبرا چی پیغمبر علیہ السلام د شفاعت اغسی سلے شروع کری نو پیغمبر لا شفاعت اگر اگر اینه ده اگر دچا شفاعت کرده اینه ده نو تره ما بابا خلاصه نستا بابا ده پیغمبر نتا مخی کرا اللہ منده دره ما شر ده چرا تسو کیا ده چه کم بابا یا ده کم ولی یا ده چرا دا ولی ده نیک بنده ده ده اللہ ده وزمان سفارش کی نو چه دا ولی پخپلا بانده اول خو خلاصه وی کنه ده اللہ پا دروار کی ایسی را دانا دکایا ساده د پیغمبرانو نه بعد سره صحابه کرام چې غیدا پیغمبر علی السلام په دنیا کې د جنت زیره ورکړی لري حالانکه سره دینه چې دا غی نه ګناونه شي وبازي خدای غی ګناه تعالی ګناه نه دی ویلي الله هغه معاف کړی د وخت نه دا غی نه بعد چې څومره لوی عالم دی مولا دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې نه دی دا مبارک موږ دا یقیني شو ویلې چ الله به بخلې یا نه خو زمونږ په یو نیک ګمان دی ځکه دا عمل داغه جون چې کوم دی چې کوم دنیا کې دل کړي داغه کتابونه داغه جون حال دا وي چې دې الله بخلې زمونږ امید دی دا الله نه یقیني بیا موږ شو ویلې الله ته پوره لږ دی په هر وی نو دریم شب دا دی چې دا غفیر کوم دی یا دې کمالین یا دې چې دې وي ته چې زمونږ سپارش وکړي چې هغه په خپل اول د الله په دربار کې بچی وی چې الله په دې جنت حکم کړی چې درکته جنتی صحیح ده سرورم شر دا دې شفاعت اذن لپاره وایي چې دا غا پیر تا د چې په سو په چې مال او سفارش کوي چې دا غا دغه د الله حکم هم کړی چاو ته پینځه لشر ځان سره کوم چې بوتل غواړي بوزا صحیح ده چې الله او ته اجازه تو کی رانه چې بغیر د یاد د پخپل سمي باندې بس پاکستان د حکومت کار دی چې سو چا نه کار ورکه او چا نه ورکه بوجي نه داسې بلی او پینځم شرط داره دا چې ته سو کیا دې چې تا له ته چې مال به سفارش کړي چې هغه تا پیږي صحیح ده چاگه تابی جنی چه تالا کم سفارش کئی پیر دے یا ولی دے چاگ سوگ دے عالم دے چاگه تابی جنی چه آو دے پا دنیا کی باقی جد توحید باندے ولالو پا صحیح عقیدہ بانے او دنیا نا دے باقی جد صحیح عقیدے سرطے لے رے چاگه پیدا گوئیو کی چاو اللہ دے دنیا نا پا صحیح عقیدے سرطے لے رے دے واحدو او باقی جد توحید باندے دربار گوالالو وښه چاګه دې گواہی وکي نو بعد دا غیره به ته جنت ته دی ودارنګ یسا شفاعت بکیږي بیا دا خونه دا چې بس یې پیسه په ما خلاصې دا خو د مکی د مشرکانو عقیده ده قران رد کوي په دې معنی وښه لکه وګوري قران په دې مسله باندې په شفاعت قهری باندې رد کوي دا په سې سورته پورې آیت نمبر 48 اته سره هم دا اوسې صورت دیکھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 اته سرویختم ودقو یومن او یری گدا ورزینا لا تدین سنا نفسین کی بدل بل شور کولی اونس ان نفسین دیو نیک نفس د بدکار نفس نشین زرابر یعنی یو نیک نفس بد نفس نشی خلاص اوره د قیامت کو رزمانه ولا یقبل منا شفاعت او قبول باندې شي دې بدکار نفس نه شفاعت او سفارش چې دې به چې ما په پلان کې اخلاص کینه نه وښه ولا او د شفاعت نو مراد هغه د زور شفاعت ده ښه قران کې چې کلم مطلق شفاعت ذکر شي لفظ د شفاعت چې مخرو سو سره ذکر نه صرف شفاعت دا ټکی دې سره شي نو دې نه مراد هغه د زور اخلاصول او قبول باندې شي دې شفاعت یعنی مطلب دا دانش صبح په زور اخلاص کې دار لانا ولا يؤخذ من عاد او قبوا بنه قبول بنه شي لدنا عادن سفيديا سره شو چلا دنیا ته به بیا سره شو دو چلو کنه په خیر کې بدا نه ولا هم سرون او نو دین دا د کړی شي چر سو ډر براجه وشي ارتان بو کې دارنګ دې بخلاص کینه نه هم دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 وره درې میسي پاره په آیت الکرسی نه پہلا آیت ده درې میسي 12 پہلا سفرا آیت نمبر 254 یا ایو الذین آمنو او ایمان والو انفقو مما رزقناکم خرچ کئی داغا مالا رزقناکم چکم در کڑی تاستا من قبل ایعطی یومن مخی دینا شراب شیورز لا بیعن فی چن بی خرسول اغسل بائی کی اگر دنیا کی اصلی اوشی ور پیسی ور کسی زواخلی تو پا قیامت کی بدا سی نہیں چیتا پا رشوت ور کی وزان بخلاص کی جہنم نو جنت تبنان سی ننا لا بیعن فی مارو لگوی دا مخیر آغا ورد دینا چرا بجیو رجی نبی غسل خرسول بائی کی لین دین ولا خلتن او نبی دوستی دا مشرکانو دا معاہدین دوستی بائی خواه دا مشرکانو دوستی بائی دا کتا مشرک دوستی خود مطلب دا کنا مشرک چکم بابا لزی یا پیر لزی نو مقصد دای چرا درد آغا کم ضرورتی چرا درد ملاکار کی چې کوم ځای کې کار اونشي هغه دې پرې خې بیا به ډېر دي ولا خلتل او نه به دوستی د مشرکانو قیامت کې بدلې دوستی نه ولا شفا او نه شفاعت په زور باندې خلاصول په زور شفاعت د مطلق ذکر دی مراد دا قهري شفاعت قهري دی په زور خلاصول بني کتاب سو خلاص کې په قیامت کې ول کافرون مظالمون او کافران دې ظالمان دارنگی مخیرار شدن سورة الانام و گوری اسو آیتون راو سورة الانام آیت نمبر 51 دے غالی من ایو پنزستم و گوری آیت نمبر 51 ایو پنزستم او مسی پارا دا سورة الانام پارا نمبر 7 وما آیت نمبر 51 وَاذِلْ بِالَّذِينَ أَوْ يَرَوْا بِالْقُرْآنِ مَا يَعْكَسَانِ يَخَافُونَ شَيْئًا أَنْ يُحْشَرُوا كَبُدَ بِالْقُرْآنِ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ نَبِيدِلَا بِدَالَا نُسُوق دوست وَلَا شَفِيعٌ كَقِيَامَتِ كِبَالَا دَپُرْتِشِي دَغِينِ وَيَرَوْا كَنَبِيدِلَا بِدَالَا نُسُوق دوست وَلَا شَفِيعٌ نُسُخْلَاصُهُمْ كِ چپزورَ بِإِخْلَاص كِ پُش دارنگي یا نور پیده بس سورت یونس وګورئ خیر دا یو آیت وګورئ بس خان نورم ګڼ آیتونه دي خو دا د مضمون سره متعلق خلګي. آیت نمبر 18 سورۃ یونس پاره نمبر 11 یو لسم سی 12 سورۃ یونس لسم سورۃ ده آیت نمبر 18 اتل لسم ویعبدون من دون الله او عبادت کی لامشتکان بیدار لانا ما داوچانا یا ظروم چنن نقصان ورکولی شریطا کہ عبادت اونکی ویعبدون من دون الله او عبادت کی لامشتکان بیدار لانا ما داوچا لا یا ظروم چنن نقصان نشور کولی دویتا کلا مشتکان ددی عبادت اونکی ددی اولیاؤ ددی قبرنو ددی بتانو نو نقصان نشور کولی اللہ وی ولا ينفعهم او نه فائدہ ور کول شي دیتا کای عبادت یو کی نو څه فائدہ نو شو ور کول الله وي نو چې نقصان ور کول شي نو فائدہ ور کول شي نو دا مشرکان بیا ولې د دې عبادت کوي دې ته ولې سرخده کوي دې قبرونو ته دې پیرانو ته څه خیال دې دا مکی د مشرکان عقیده بیانې ښا چې لای دا عقیده وا چې دا فائدہ نقصان الله وي نشو ور کولای ولا دا دې چې دا سرخده کوي عبادت دې کوي مقصد یې سره شفاعت د عبادت دې سرخده کولو دا د مکی د مشرکانو عقیده بیان الله وي ويقولون او وای دا مشرکان ها اولائی دا حضرات دا چې موږ چا د سرخده کو کبوته کبیر دې کار څه شي وای مشرکان ها اولائی دا خلق شفعاءنا عند الله زمنګ سفارش دی الله څخه دی زمنګ سفارش کوي الله تا یعنی د مشرکان عقیده بیان کړه او د مشرکان عقیده دا نه هغه وخت کې بوتان او غیبا غی د سجده کوله نو دا غی دا عقیده واده خبره صادقه دا غی عقیده دا نه وای چې دا سی او بوته یا یا لږه یا سی ګټه دا خیال نه ګوره بلکې دا غی خیال داو دا چې کوم شکل مونږ ته مخې ته ولاړ دی چې دا هر چا وو دغه ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کړو د حابیل چې کوم د آدم عليه السلام ویو چې کوم قتل شوی دا هغه شکل جوړ کړو حبول به ورته وي حبول لات منات عزا کوم چې قران ذکر کړی سورۃ النجم کې لات یو نیک سره وو دا هغه شکل جوړ کړو نو د مکی د مشرکانو عقیده دا وا چې دا کوم بت مونږ ته مخې ته ولاړ دی مونږ درولې نو چه کلا منگ دیتا او دریگو ددن سوال کهو نو اخه سوال دا بنو گوره چه دلی بود نیغواری بلکه اخه سوال بدی اللہ تا پیش کهو اصل کی او عقیده بیداوا سوچ بیداو چرا منگ چرا کم سوال کم پیدا خبرا کم آجت تیز منگا نو دی وقت که دی نیک بنده اغا روح دی بود تراغلی دی منگ دیتا اغا پل سوال پیش کهو د زمنګ هغه سوال واخري لار شي زه کوئی دا الله نه کان خلق دي کنه دا الله نه زولي به ورته وي دا الله نه زول کسن کې چړي بچي نه زولي او چې سو ته وې نو پلار او مور لا غشان دي کوي نو د مشرکان او عقیده داوا دا عقیده وسوم د غره چې زمنګ دې د خپل سوال پیش کو دي لار شي زمنګ سوال الله ته پیش کی یمی منگی دا اللہ نا داریک زکر نگوارو زکر منگ دیر گنانگاریو تا دا مشرکانو عقیده وبری منگ دیر گنانگاریو پوشی نو که دا دی پا ذریعه باندی زکر دا اللہ نیکان خلق دی دا دی پا ذریعه باندی چه اللہ دا دی پا وسیله باندی چه دا اللہ نا سوالو کو اللہ پا دی خوشحالی کی منگ نا و منگ زمان سوالو نا قبلی دا دا مشرکانو عقیده وار قرآن دا ریایت دا ثابتی چه دی زمان سفارش کی اللہ تا چې د دې په ذریعہ موږ الله ته کوم سوال الیګو پېښ کو نو الله زموږ هغه سوال نه رد کړي کومنګ یې تداری غواړو نو کې دې زموږ هغه سوال رد شي قبول نشي خو چې د دې په ذریعہ ته و غواړو نو زموږ هغه سوال قبلې دو چانس شي کوم بیا غزيات دي په خبره پوهیږي دا عقیده د مشرکانو نه نوندا هغه وخت کې به ولاړ بوته عبادت کو نن هغه پړې پړې چې کوم په قبرونو کې پراته دی هغه ته کوي همغه طریقه د سوال کولو هغه نن هغه قبر ته کیږي چې قبر ته ودرېږي او پیر او ولي ته وایي چې هغه نن سوال کوي چې زما دا سوال له ادارې کې وایي ته موږ وایو د لارې زموږ سوال الله ته پیش کی په خبر به دي نو د بوت هغه وخت د مکه د مشرکانو هغه ولار بوت به بعد کونن مسلمانان چې ذات مسلمانان وی اعلان کې کلمه وی او سره د کلمې د کار کې کوم چې د مکه د مشرکانو کو نه سوچو کې د خبره تا هغه خلک کافرانو هغه خلک مشرکانو په دې معنی کلمه نه ویلا او دا عملی کو د خبر باندې ځان پوهه کړي هغه خلکو چې هغه کلمه د ایمان نه ویل د لا اله الا الله او دا عملی کو دا چې کوم نن ځان ته مسلمانان وي او دا کامل کوي کم یو زیات یار ناکاره انسان دی سوچو کې نه خبرته زیات ناکاره انسان کم یو دی په دوانو کې هغه خلکو بغیر د کلمې نه د عمل کو او نن یو انسان دغه عمل کوي او مګه د مشرکانو د چکم د سورۃ یونس آیت نمبر 18 کې او دا عمل کوي چې د اولیاء دي زموږ سفارش الله ته کوي عقیده او مکه د مکه د مشرکانو دا خو لیکن هغه کلمه نه ویله او د کلمه وای کم یو ډیر بدکار انسان دی زما په دې باندې خدا دې د چکم وسنه وي چې عقیده او مکه د مکه د مشرکانو دا عمل او مګه شان دی کوي لیکن د کلمه او هغه کلمه نه ویلي بلکه دغه نه زیات داغه عقیده خو بلا خو چې هغه په خپل کفر باندې کولاړو د سره د کلمې چې د مسلمان مېما او زما د عمل ډیکوم دی سره د کلمې نه د مکه د مشرکې د مشرکان ولا عمل کوي او دغه خو زیات بې ایمان ده او دا چې کوم سره وي وایي دا اوسنه زیات بې ایمان دی داغه نه چ عمل او ماغه عمل کوي کار او ماغه کار دی لیکن کلمه موي پوجي نو په دې آیت کې مالک یوم الدین کې د قیامت اسبادون کې چې قیامت برازي خامخا او دا خبرو په کې ثابت هي چې د قیامت پرد ګره دالانه بزور خلاصول ګره سوق نشي کوله کساده کیدې چې ما پیغمبر یا ولی یا بل خلاص کینا نه مالک یوم الدین واقدار دی الله د ورځې د سزا او د جزا مالک ته الله د ورځې د سزا او د جزا د بدلی پاورش کې بدلې کو د بد عمل بدل ملاویږي پاورش کې بد چا اختیار نه یو د الله واق به د بل چا واق بنه چلی پوه شو اول ایسا په دې زبانه ختم شو خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم پینداد د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره یا په امداد د الله سره الرحمن چې مهربان ذات دی الرحیم خاص مهربان ذات دی الحمدلله دغه له توپ ټول صفاتونه خاص الله ندی رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی الرحمن ا مهربان ذات دی الرحیم خاص مهربان ذات دی مالک یوم الدین واقدار دے مالک تے واقدار دے یوم الدین دورہ دے سزا او جزا دورہ دے قیامت